بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عيسى وائی امام ابو عیسا امام ترمذی حدیث سلمة بن الاقوى حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اهل العلم دا قول لا اکثر اهل علم دبا خابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و من بعدهم او سوچ دین تزد من التابعین بتابعین اختاروا دولما غرقی تابعین صلاة المغرب قلوار طول کمزد ماحام کی وَقَرِهُ تَاخِيرَهُ اَوْدَي مَكْرُوحَ قَرْنِ جَرُسُ وَالِدِهِ حَتَّى قَالَ بَعْدُ اَهْلِ الْعِلْمِ تَرْبِشِهِ لِبَعْدُ اَهْلِ الْمُولِسَ لِسَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاهِدٌ وَيَنِشْتَ دَفَارَدَ نُزْدَ مَا خَامْ مَذَرْ يَرْ وَقَدْدَيْهِ يَوْ وَقَدْدِهِ بَيْتِ بَا يَنِ تَنْوَارْ كِي جَيْشِ آو تَعْدِيشِ بَعْدِ اَحْلِ الْمُوِرِ بَيْتَ بِسَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ وَيَنِشْتَرُوا لَفَارَدَ وَقَتَ مَا حَامْ دَمُزْدَ مَا حَامْ مَگَرْ وَقَتْ يَوْدِ فردیشی ده سلف و اختلاف ده فبارد مزد مَا حَامْ کی چه هل هی ذات وقتن او وقتے چه ده مَا حَامْ مزد خاون ده یو وقت ده تد دو وقتن ده امام شافعی ابن المبارک رحمهم اللہ و انہو لیسا لہا الا وقت واحد دبا خان دبار مشتم اگر یو وقت دے وہو اول الوقت والوقت دے وقفر لما ویچنا دا ذات وقتین دے اول وقت دے چنور پریوتو او اخیر وقت دی چه کلا اغسروال نما خام لاشی زهاب دی شفق احمر دی امام شافعی ابن مبارک رحم اللہ دلیل دی حدیث دی جبریل علیہ السلام چه امامتی کڑے وا او اغیر قداسی فنکی ثم صلی المغرب علی وقته الاول وَيُفَاوَتْهُ اسْكِ زَمَا حَامْ مُسْكَنُو نُفَدْوِنَ رَجِمْ فَاغَ وَقَتْ كِ زَمَا حَامْ مُزْرُكُو او جنہور علماء دا پارا حدیث دا عبدالل ابن عمر رضی اللہ عنہ دے شاہد مسلم شریف حدیثاً دے عطا سلمت کی تیر شو وَيُوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُتْ سَوْرُ شَفَقْ چی ترکو اغسر والے غائب شوئے دی دا حدیث دو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ و مسلم شریف کے راوی ویسم اخر المغرب حتی کان عند سکوت شفق ماہام مجرسکو تو تردیچ دے شفق دو دیدو سرے او دا قول دا اکترو دماؤ دے او دا خبر حق دا و حدیث دی جلوی اسلام دا پا مسط او دا دو حدیث رستری او دی کی زیادت تے او دا اللہ دا حدیث پا اخر عمل بانے عمل کی دیشی حتى قال بعض اهل العلم ليس لصلاه المغرب الا وقت واحد فردي چویل دی باغ علماء و مشتر پارد مزما حام مگر یو وقت دے و ذهبوا الى حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دیت لرکل دی حدیث نبی علیہ السلام تا حیث صلی بیه جبریلو کم دے پیچی مسکو اپائی جبریل سلام دعا و مکی دما حام مستور وقت کرو اور قول ابن مبارک دے امام شافعی رحمہ اللہ نے اقوالو بنا دی طرف تلاوی صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد علی و اصحابہ اجمعین.